ماہ ربیع النور شریف کے مبارک ایام میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے خوش نصیب کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میرا تو بہت پرانا یہ مطالبہ ہے کہ ذمہ دار اسلامی بھائیوں سمیت سب کے سب ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ ہر مہینے جو 3 دن ہیں وہ تو ہیں، اپنی جگہ پر باقی ہیں، تو ربیع النور شریف میں 2 مرتبہ کریں جشن ولادت کی خصوصیت کے ساتھ۔ تو ان خوش نصیبوں کے یہ میرے بہت اچھے تاثرات ہیں، میرا دل خوش ہوتا ہے، مسلمان کے دل خوش کرنا یہ کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی اسلامی بھائیوں کو سعادت بخشے کہ ہر ربیع النور شریف میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔